mężczyzną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Delegacje Ukrainy i Ameryki rozmawiają o planie pokojowym. Najnowsze doniesienia mówią, że rozmowy nie są łatwe, ale strony szukają rozwiązania. Na Zakopiance w Myślenicach szykują się utrudnienia. Rozpoczną się jutro o poranku w związku z przebudową trasy. Ponad 80 tysięcy ludzi wyszło na ulicę centrum Madrytu, aby zaprotestować przeciwko obecnemu rządowi. Niemal 5 godzin trwają już rozmowy delegacji ukraińskiej i amerykańskiej o planie pokojowym. Amerykanów reprezentują sekretarz stanu Marco Rubio i wysłannik prezydenta Trumpa Steve Witkoff. Ze strony ukraińskiej na miejscu jest szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umerow. Mówił, że delegacja pracuje nad zapewnieniem prawdziwego pokoju dla Ukrainy. Rozmawiamy o przyszłości Ukrainy, o bezpieczeństwie, o tym, aby agresja wobec Ukrainy nigdy się nie powtórzyła, o dobrobycie Ukrainy, o tym, jak odbudować kraj. Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym i ich zespołowi za to, że nam pomagają, że nas wysłuchają i wspierają i pracują u naszego boku. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co zostało zrobione do dzisiaj i liczymy na udane, owocne spotkanie. Przed chwilą źródło francuskiej agencji prasowej podało, że rozmowy nie są łatwe, poszukiwane są odpowiednie sformułowania i rozwiązania. Dodała jednocześnie agencja, że rozmowy są konstruktywne i każdy chce konkretnego rezultatu, aby był temat do dalszych negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Będą utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Jutro od 8 drogowcy zajmą jezdnię w kierunku Zakopanego. Wszystko przez budowę w Myślenicach węzła na skrzyżowaniu Zakopianki z ulicą Sobieskiego. Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia: wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo. Zamkniemy tam jezdnię w kierunku Zakopanego, tak aby na odcinku około 600 metrów najpierw sfrezować, czyli ściągnąć starą nawierzchnię, a następnie ułożyć nową. Pytanie, jak będzie wyglądać organizacja ruchu? W tym czasie kierowcy będą poruszać się po jednym pasie w każdym kierunku jezdnią w kierunku na Kraków. Zwężenie ma zniknąć w piątek w godzinach popołudniowych. Patryk Kubiak, Radio Kraków. A w przyszłości dzięki budowie węzła na skrzyżowaniu zlikwidowane zostaną światła. Zbudowana zostanie również kładka dla pieszych w rejonie cmentarza. Napaść na ratowników medycznych w Gdyni. Próbowali oni pomóc 20-letniemu pacjentowi pod wpływem środków psychoaktywnych. Jak podaje miejska stacja pogotowia ratunkowego, w trakcie badania mężczyzna stał się agresywny i kopnął ratownika w przedramię. Z powodu narastającej agresji zespół natychmiast wezwał wsparcie, wykorzystując kontakt telefoniczny oraz przycisk alarmowy pomoc w systemie teleinformatycznym, podkreślono we wpisie. Ratownicy musieli obezwładnić mężczyznę, a dopiero po przybyciu policji przeprowadzono konieczne procedury medyczne i przewieziono 20-latka do Pomorskiego Centrum Toksykologii. Ponad 80 tysięcy ludzi wyszło na ulicę centrum Madrytu, aby zaprotestować przeciwko obecnemu rządowi. Demonstrację pod hasłem Mafia lub Demokracja zwołała opozycja, która domaga się natychmiastowych wyborów. Powodem protestu były ostatnie zatrzymania polityków. W tym tygodniu do aresztu trafił poseł i były minister transportu José Luis Ábalos, związany z partią socjalistyczną oraz jego bliski współpracownik. Wywołało to falę oskarżeń o korupcję w otoczeniu samego premiera. W ciągu pół roku to już trzeci areszt dla polityka związanego z partią rządzącą. Lider opozycji Alberto Núñez Fijo wezwał wszystkich koalicjantów rządu, aby przestali popierać premiera. Ani jednego dnia więcej korupcji, ani jednego dnia więcej tego rządu. Oni stracili poczucie wstydu, ale Hiszpania nie straciła swojej godności, powiedział Fijo. Protest przeciwko rządowi zwołali też przedstawiciele skrajnej prawicy Vox. Demonstrujący atakowali dziennikarzy z telewizji publicznej, między innymi zasłaniając im kamery podczas relacji na żywo. Jedna osoba została zatrzymana przez policję. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Żywcu i Bielsku-Białej, w Rabce-Zdroju, Nowej Rudzie, Dzierżoniowie i Starachowicach. W pozostałej części kraju stan powietrza jest zróżnicowany, przeważnie dobry lub umiarkowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa ostatnie zaplanowane na dzisiaj spotkanie 17. kolejki. Wisła Płock podejmuje Lecha Poznań. Jest 0-0 i 37. minuta. Wciąż trwa pierwsza połowa, bo też mecz został przerwany z powodu odpalonych rac. We wcześniejszych meczach Zagłębie Lubin zremisowało 0-0 z Jagiellonią Białystok. Jaga miała szansę na pozycję lidera, ale jeden punkt do wyprzedzenia Górnika Zabrze nie wystarczył. Arka w Gdyni przegrała z Rakowem Częstochowa 1-4. Chwała piłkarzom, którzy jeszcze w czwartek grali w lidze konferencji, mówił trener Marek Papszun. Te swoje momenty mocno wykorzystywaliśmy w tym meczu. No, pokazaliśmy taką dojrzałość, świadomość, dużą odpowiedzialność, bo dopiero graliśmy ten mecz pucharowy i przestawić się na ligę to jest na pewno wyzwanie, bo to jest i fizyczność, ale taki duży ładunek emocjonalny. W ligach zagranicznych ciekawie jest w Serie A, gdzie Roma gra z Napoli. Janek Ziółkowski na ławce rezerwowych jest 0-0. Wcześniej Atalanta wygrała 2-0 z Fiorentiną. Od 67 minuty grał Nikola Zalewski, a Inter też 2-0 okrał Pizę, a w drugiej połowie brylował Piotr Zieliński. W Premier League w derbach Londynu Chelsea zremisowała z Arsenalem 1-1, Crystal Palace przegrał z Manchesterem United 1-2, a West Ham uległ Liverpoolowi 0-2. W piłce ręcznej druga wygrana reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata, tym razem wygrana z Tunezją 29-26 i nie był to spacerek, mówi Paulina Uścinowicz. Inaczej sobie wyobrażałyśmy ten mecz. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale chciałyśmy postawić gdzieś tam swoje warunki. No nie wyszło to. Myślę, że dużo stuprocentowych sytuacji w pierwszej połowie zadecydowało o tym, bo gdybyśmy na pewno te bramki trafiły, to wynik do przerwy już wyglądałby inaczej. Myślę, że druga połówka byłaby spokojniejsza. W kolejnym meczu Polki zagrają z mistrzyniami olimpijskimi Francuzkami, które dziś nie dały szans Chinkom. W PlusLidze siatkarzy porażka lidera, a Luron Warta Zawiercie po niezwykle zaciętym meczu przegrał po tiebreaku w Gdańsku z Treflem. W innym meczu Kuprum z Tiną Gorzów przegrał z PGE Projektem Warszawa 0-3. Trwa ostatni zaplanowany na dzisiaj mecz 9. kolejki. Indyk Pol Olsztyn gra z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Pierwszy set wygrany przez Zaksę. I jeszcze Formuła 1 i wygrana w Katarze Maxa Verstappena. Holender dzięki wygranej przedłużył szansę na 5. tytuł mistrzowski. Wszystko rozstrzygnie się za tydzień w Abu Dhabi. Jeśli tam Max wygra, Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, by obronić pozycję lidera, będzie musiał stanąć na podium. Będzie się działo. Jutro z wyjątkiem północnego wschodu opady deszczu, na południu też mrzawki, lokalnie marznące. Wysoko w Karpatach i Sudetach opady śniegu. Na wschodzie miejscami na północy i w południowej połowie kraju również mgły. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia na północnym wschodzie, przez 3 na południu i w centrum, do 6 na wybrzeżu. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Delfin czy motylek? Motylek. To takie najprostsze. Delfin. Tak. To jest ta gra. To jest ta gra? To jest rodzaj gry słów. O, tak bym chyba to określił. Czekałam na to. Musi być ten wyłom. Co za chucpa trójkowa. Pamiętacie, jak się oglądało w latach 80. film amerykański, jeszcze się szukał polskich nazwisk na koniec? Ale ja dalej to robię. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór po 21. Studio B. Ania Lalka przed mikrofonem w Studiu B. Dziś z Maćkiem Jankowskim oraz Olgą Szućko, ale wyjątkowo bez autorki audycji Basi Małeckiej, która wróci do Państwa niebawem. Rozpocznę od premiery z listopada, czyli Naya Smith i Limit. Questioning if love is real, and I don't ever wanna feel that feeling. My self-respect is slipping further still. We're saying love, but do we mean it? Got myself to blame, cause I felt the same, but too scared to dead it. We're so out of sync, so I start to think, let's just forget it. Baby, you're tired, you're at your limit. Why did you say it? Then take it back. I'm tired, right at my limit. Maybe I faked it. my friends or nothing end up in. Don't wanna hang it claiming you got work, but why you treating me like business? Now I got a hunch you're not into fun. You skipped out on Paris. I'm begging for crumbs. Do you think I'm dumb? Yeah, this is a madness. Baby, you're tired. You're at your limit. Why did you say it? Then take it back. Baby, I'm tired. Brytyjska artystka soulowa Naya Smith ma na koncie m.in. epkę Give Up The Fear oraz single, które zwróciły uwagę krytyków i słuchaczy neo-soulu i różnych brzmień, które też czerpią garściami z innych, w tym przypadku w najnowszym singlu z elektroniki, co słychać w najnowszym Limit, gdzie sampluje kultowy utwór, pewnie wiele osób rozpozna, James Blake i Limit To Your Love. Listopadowe single rozpieszczają tych, którzy lubią te połączenia międzygatunkowe, ale też jakościową muzykę u styku tych właśnie gatunków. Kilka dni temu ukazał się utwór, który jest efektem pracy Jordana Rockeya w Abbey Road Studios jako pierwszego w historii artysty rezydenta. Oznacza to, że ma stały dostęp do studiów nagraniowych właśnie Abbey Road oraz sprzętu i wielu ekspertów, no, co pozwala mu na edukację i swobodniejsze eksperymentowanie. Posłuchajmy What It Gave Me z Jalenem Ngondą. Za chwilę powiem więcej o tej współpracy. What it gave. multiinstrumentalista, wokalista i producent Jordan Rakey przy premierze singla What It Gave Me wielokrotnie podkreślał, że Jalen Ngonda to prawdziwy wulkan energii i że warto śledzić jego poczynania w muzyce. No, zgadza się z tym zdecydowanie Rolling Stone, który jako magazyn wypuścił taką listę Future of Music, opisując właśnie tego artystę jako jednego z najważniejszych twórców soulu tej dekady. Ale z innych dekad też czerpię, co myślę, że bardzo dobrze słychać. Te inspiracje, szczególnie brzmieniami legendarnego studia Motown, taki rytm wzmocniony ciężkim basem i czasami klaskaniem, czasami perkusjonaliami, no, nadaje to takiego charakterystycznego ciepła, z którego znana była ta wytwórnia i właśnie Ngonda. Kolejnym duetem tej audycji są Nick Hakim i Roy Nathanson oraz ich utwór Waiting. Waiting for summer, summer's microphone for the clouds to say the word. Ostatnio w muzyce mówi się dużo o naturalności, o tym, co będzie odróżniać niedługo muzykę tworzoną przez człowieka od tej tworzonej przez AI. I ja myślę, że te unikalne przeszkadzajki w muzyce, takie nieperfekcyjne elementy zdecydowanie będą sprawiać, że będziemy chcieć właśnie sięgać po tę człowieczą, uczłowieczoną muzykę. Szarpnięcia czy przesunięcia po strunie akurat w utworze Waiting to właśnie taki przykład. Myślę, że nadają niepowtarzalnego nastroju temu utworowi. Waiting to współpraca Nika Hakima z saksofonistą Royem Nathansonem. Ciekawa jestem, czy mają jeszcze coś w zanadrzu. Czekam, tak jak w tytule Waiting. A teraz czas na więcej basu i wokalu słodkiego jak miód, czyli materiał z najnowszej płyty Amber Mark. I'll say this really clear now. Yeah, I want you, babe. I'll wait a whole damn year now to get on top of it. Amber Mark i jej słodka serotonina. Nie wiem, czy serotonina może mieć smak, ale pewnie gdyby się z jakimś kojarzyła, to zdecydowanie byłaby to słodycz ta miodowa. Amber Mark na antenie Trójki w Studiu B. Przypominam, że dzisiaj zamiast Basi Małeckiej małe zastępstwo, Ania Lalka przy mikrofonie, a to Sweet Serotonin to główny singiel z tegorocznej płyty Pretty Idea od Amber Mark, który raz skręca w stronę współczesnego R&B, innym razem trochę więcej tam popu, ale sam album całkowity odnosi się do tradycji R&B, funku z lat 80. Choć traktuje to jako taką inspirację, a nie sztuczne przebranie, dzięki czemu brzmi to naprawdę bardzo naturalnie. Nie można też nie zauważyć mocnej energii disco i zostanę przy tym klimacie, dodając jeszcze więcej linii basowej. Oto Head Over Heels od Genevieve. Beautiful. girls look stunning. See you on the far side, baby, keep running. What you gonna do with the girl so cunning? Welcome to the school, been falling. Head over heels, I know you've been falling. Utwór Head Over Heels pojawił się na płycie Chrysalis, która garściami czerpie z poprzednich dekad. Z pewnością słychać jej inspirację Amery. Przypomnijmy jej single I Just Died, wydany w 2002 roku. So softly, so softly, I just subtelne dźwiękowe dekoracje, taka subtelna harfa, miękkie brzmienia keyboardu i bogata, ale dalej minimalistyczna aranżacja. To brzmienia charakterystyczne dla takich artystek jak właśnie Amery, ale też to, co kochają artystki współczesnego R&B dzisiaj, nacisk na atmosferę, tekstury i emocje, a nie na taki tradycyjny groove czy mocny rytm perkusji, który wzywałby do tańca. Chyba że takiego tańca rozproszonego, melancholijnego i takiego snucia się na parkiecie. Ta atmosfera, choć jeszcze bardziej rozmytą i senną, wprowadza Erika de Cassier. Na swojej tegorocznej płycie Lifetime dominuje u niej trip-hop. Chociaż w tym utworze December od Eriki de Cassier, nie ma sampla, ale jest tam taki charakterystyczny, eteryczny dźwięk fleta i miałam w głowie, słuchając tego utworu, utwór grupy Enigma pod tytułem Sadness, polecam powrót. Ale też słuchając tej nowości z płyty Lifetime, miałam w głowie album Love Deluxe od Shade. Wracam dzisiaj do jednego z jej najpopularniejszych utworów właśnie z tej płyty, No Ordinary Love. O ile nie jedziecie autem, proszę zamknąć oczy i odpływać. Albumowa wersja No Ordinary Love z Love Deluxe od Shade. Bardzo lubię, gdy artyści są też producentami swoich płyt, swoich utworów lub gdy mają coś do powiedzenia w kwestii aranżacji i doboru tych instrumentów, które będą dominować w danej piosence. Akurat w No Ordinary Love jest gitara, którą jeden z dziennikarzy nazwał bardzo wdzięcznie chrupiącą i faktycznie ta chrupiąca gitara świetnie zazębia się z syntezatorami i tym miękkim, niepowtarzalnym wokalem Sade. A jeżeli chodzi o tych artystów, którzy potrafią wprowadzić własne pomysły i zdominować produkcję utworów, które trafiają później na płyty, tak jest zdecydowanie z płytą Essex Honey od Blood Orange, zwanego także Defem Hinesem. On wprowadził na swoją tegoroczną płytę bogate, żywe aranżacje z takimi instrumentami jak pianino, czy ze smyczkami, z field recordingiem. Jest wiele gości, którzy są czasami chórkami, a czasami też dominują w tych piosenkach. Jedna ze współprac to ta z Tirzą oraz artystką Charlotte dos Santos. Posłuchajmy tego utworu pod tytułem Life. Who's that? touch my eyes tonight. Blur, for else I will regret. I will harvest today. I dream of the rabbit that wants you away, and the eyes of the eagle that came to me yesterday. Oh, I want the truth, though I do believe it all. Freedom with my fingertips. Oh, I'm almost there. Oh, I want the truth. Oh, I do believe it all by the eyes of the wind. Ain't nobody that wants to believe me. Oh, God, can you hear me? Oh, I guess it's within me. Charlotte dos Santos, częściowo Brazylijka, częściowo Norweszka, studiowała jazz i kompozycję w Berklee College of Music w Bostonie, więc mamy tutaj naprawdę ciekawy miks. Swoje korzenie eksponuje na najnowszej epce Neva Azul. W tych utworach jeszcze bardziej niż na singlu, który przed chwilą słuchaliśmy, czyli Within Me, słychać jak te rytmy samby i innych brzmień brazylijskich, tradycyjnych, spotykają się z opowieściami i z nawiązaniami do takich mglistych krajobrazów północnej Europy, skąd pochodzi. Album kolejny, materiał kolejny, bardziej refleksyjny, spokojny i nagrany na żywo z zespołem, bez cyfrowych poprawek, co też było ważne dla Charlotte dos Santos, która sama przyznaje, że ten wpływ na to podejście miało nie tylko nastawienie do technologii, ale również fakt, że została mamą i podeszła do muzyki z większą czułością, że dało jej to takie nowe spojrzenie na jej pasję. To też łączy się z kolejną artystką dzisiejszej audycji, której utwory poruszają temat presji społecznej wywieranej na kobiety, ale też temat szkodliwego wpływu technologii na nasze życie. Tempo jej utworów jest trochę chłodne, a perkusja niemal całkowicie nieobecna, ale sprawdźmy to na własne uszy. To już Celeste i utwór Keep Smiling. When I defend him like I do, he's not an ending when he would refuse. If I forgive him, will I be sure? I'll stretch my limbs to him evermore. It's not the words that I can't say, it's just the shape that I can't make. Sorry dear, now you're near, I am not so strong to appear with appeal when I will be gone. Keep smiling. Celeste z najnowszej drugiej płyty pod tytułem Woman of Faces. Nie zapominajmy o niej w tych podsumowaniach końcoworocznych, bo czasami w tym gąszczu premier może się jakaś naprawdę wspaniała płyta zgubić. Dziękuję za ostatnią godzinę w Studiu B. Audycję wydawał Maciej Jankowski, realizowała Olga Szućko, a ja wyjątkowo ją prowadziłam. Nazywam się Ania Lalka i życzę dobrego wieczoru. Na koniec Ray i jej utwór Worth It. If my body was a boat, could you steer that sailor? Make it feel like it's a 1960s Hollywood trailer. Old school, I like. Classic like cars, classic like Elizabeth Taylor. Could you to romance me? I need a give and not a take. Who's what I need? It's cause I could love you if I really wanted to. My exes, baby, would you? Could you make it all right? Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it. Ooh, when I see the sunrise of you, make it that much better. So I hope you're gonna make it all worth it. Ooh, worth all of the time I'm about to give you, baby. So I hope you're gonna make it all worth it. The night. Something about it's making me cry. My soul, it did decide. Feel my body shuffle in your moon. And I need to let me have the time of my life. Check your credentials, self-residentials. Ooh, baby boy, you got so much potential. I could love you. Baby, would you? Catch a bite, and rearrange all of my plans.